NPO Radio 1. 1 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Brennerautobaan in Oostenrijk is weer open. Door de hevige sneeuwval werd de weg gisteren afgesloten. Veel automobilisten stonden sindsdien stil. De snelweg loopt van Innsbruck naar de Brennerpas in Noord-Italië. De ANWB kreeg meldingen van Nederlanders die vaststonden na een vakantie in Noord-Italië. Het Oostenrijkse Rode Kruis deelde daarom dekens, eten en drinken uit. Het is niet duidelijk of de moeder van Alexei Navalny een besluit heeft genomen over zijn begrafenis. De Russische autoriteiten zetten haar gistermiddag onder druk, zegt de organisatie van de Russische oppositieleider. Ze werd voor de keuze gesteld. Ze mocht haar zoon laten begraven op een zelfgekozen plek, maar dan zonder familie, vrienden en aanhang. Het alternatief was dat Navalny wordt begraven in de strafkolonie waar hij overleed. Navalny's moeder kreeg 3 uur de tijd om een besluit te nemen, maar of ze een keuze heeft gemaakt is dus niet bekend. Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever zijn weer onwettig volgens de Amerikaanse regering. Minister Blinken zei tijdens een persconferentie in Buenos Aires dat hij teleurgesteld is over de bouw en dat het de veiligheid van Israël juist verzwakt in plaats van versterkt. De nederzettingen door Israëlische kolonisten werden onder de regering van Trump wel goedgekeurd. De boete die Donald Trump moet betalen voor fraude is opgelopen tot ruim $454 miljoen. Rechter in New York legde hem vorige week $354 miljoen boete op. Maar door de rente is daar 100 miljoen bovenop gekomen. Trump werd veroordeeld omdat hij jarenlang zijn vermogen te hoog had voorgesteld aan partijen waar hij geld aan leende. Donald Trump zegt nog in beroep te gaan, maar voordat dat mogelijk is moet hij wel de complete boete betalen of een borgsom die ongeveer even hoog is. Het weer, hier en daar een bui. Vannacht daalt de temperatuur naar 1 tot 4 graden. De komende dag regen en bewolking met af en toe zon. En dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Nou, Eva, hoeveel uur geslapen vannacht? Vannacht? Nou, toch wel een uurtje of 7, denk ik. Oh, best aardig. Ja. Dat is goed. Ja. Tenminste, dat is meteen een hele belangrijke vraag. Wat is goede slaap? Ja, ja. Goede slaap, ja, dat moet je denk ik vooral aan mijn collega vragen. Maar, wat is voor jou goede slaap? Nou ja, sinds ik moeder ben geworden heb ik daar andere definities van. Maar ja, ik ben van nature ben ik een hele goede slaap. Oh ja. En jij, Bernadette? Hoeveel uur geslapen? 5. Ja. Voor mij heel goed. Ja. Ja, wat is goede slaap? Dat is echt een hele goede vraag ook. Ja. Dat is heel lastig. Goede slaap is wat voor jou goed werkt. Zolang je goed kan functioneren is het voor jou goede slaap. Dus voor mij is 5... uur behoorlijk goed. En dan kan je gewoon goed functioneren? Ja. Ja. 5 uur, oké. Okay. En wat is gemiddeld? Is er een gemiddelde eigenlijk? Voor mij of voor mensen in het algemeen? Mensen in het algemeen? Nou ja, het verschilt heel erg. We kennen natuurlijk de mythe van 8 uur slaap. Dat heel erg goed voor je is. En voor de meeste mensen is dat inderdaad een heel mooi tijdstip om aan te houden. Maar het verschilt echt heel erg. Je hebt ook gewoon mensen die functioneren supergoed op 4 uur slaap. Maar je hebt ook mensen, voornamelijk ook vrouwen, die hebben echt meer slaap nodig. Soms is 10 uur ook al genoeg. 10 uur? Ja, ja. Jeetje, dan blijft er weinig tijd over. Ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, 2 podcasts die je leven een stukje mooier kunnen maken. Want we krijgen allemaal vroeg of laat te maken met tegenslag. En wat is het dan fijn om getroost te worden of jezelf te kunnen troosten. Maar ja, hoe doe je dat? Hierover maakte muzikant Eva van Pelt de podcast Alles gaat goed. En als het even tegen zit, of als het allemaal te veel wordt, of als je met grote besluiten worstelt, ja, dan zeggen mensen wel eens, slaap er een nachtje over. Maar wat als dat slapen dan niet lukt? Bernadette Keijzer is verslaggever bij RTV Utrecht en ze kampt met chronische slapeloosheid. En in haar podcast Slapeloos horen we hoe ze de slaap probeert te vatten. Ja, dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 231. Eva en Bernadette, fijn dat jullie er zijn. Ja, slaap. Hoe lang ben je al chronisch slapeloos? 3 jaar nu. Ja, 3 jaar dat het echt mijn leven in de weg zit. Ja. Het eerste moment dat je wist van dit is een probleem, kun je dat nog herinneren? Ja, eigenlijk was het al veel langer een probleem. Tot het punt dat ik eigenlijk besefte dat ik daar wel wat mee moest doen. Dat was toen ik ongeveer al een jaar kampte met slecht slapen. Dus echt 3-4 uur per nacht, stelselmatig. En ik zat ook op een gegeven moment ook aan de slaapmedicatie. Had ik van de huisarts gekregen. Maar ik ging maar door. Elke koffie, cola, et cetera, om mezelf maar weer op te peppen. En ik zat 's ochtends op de fiets naar mijn werk en ik keek niet goed uit en ik klapte bijna op de voorkant van een auto. En toen dacht ik, ja, moet ik toch wat mee doen, want dit gaat echt niet goed op deze manier. En toen dacht je, ik moet een podcast. Ja, nou ja, dat bedacht ik me de dag daarna, om 5 uur 's ochtends. Maar was ik heel erg op zoek naar een duurzame oplossing. Dus iets anders dan de slaapmedicatie. En ik merkte dat zo lastig was. Omdat er heel veel verschillende soorten coaches, therapieën, huistuin- en keukenmiddeltjes zijn die je kan proberen. Maar je krijgt ook te maken met lange wachtrijen. Ik ben 1 op de 10 mensen die slecht slaapt. En toen dacht ik, waarom is het toch zo moeilijk? Waarom slapen we met z'n allen zo slecht? En wat kunnen we daaraan doen? En toen is het idee voor de podcast geboren. Dat is echt veel, hè? 1 op de 10 mensen. Ja, ik vind dat echt heel erg veel. Ja. Terwijl je ook zo alleen voelt als je slecht slaapt. En ik ben niet de enige die dat zo heeft ervaren, kwam ik later achter. Want Eva, behoor jij tot die 1 op de 10 mensen? Nee, ik mag mezelf gelukkig bij de 9 op de 10 rekenen. Jij bent de 9 van de 10. Nee, ik heb altijd uitstekend kunnen slapen. Ja. Sorry, ik ben het. Nou ja, ik ben heel blij voor jou, oprecht. Ja, fijn, heel fijn voor jou. Maar het is wel inderdaad zo dat ik heb een paar mensen in omgeving die ook met dat soort problemen kampen. En het is zo'n bazaal gegeven. Als je niet slaapt, dan houdt het op of zo met alle andere dingen die je dan probeert. En zelfs met een kindje, want dat heb ik meegekregen, dat een fase is waarin je bijna moet accepteren dat je slaap gewoon minder wordt. Ja, dat klopt wel, maar ook krijg je daar een heleboel handige stofjes voor, waardoor je dat tijdelijk dan heel goed aan kan. Ik was in het begin echt die eerste maanden, dacht ik, nou, ik hoef nooit meer te slapen. Ik hoef niet meer. Ik kan gewoon door. Maar daarna merk je, oh ja, nee, dit is tijdelijk. Van tijdelijke aard. Want Eva, je bent muzikant. Hoe lang ben je al muzikant? Moeilijke vraag. Ik ben in 2016 afgestudeerd aan de Rock Academy. Maar daarvoor maakte ik uiteraard muziek. Dus jaar of 15, zullen we zeggen. Ja. En het thema, ik vind het een prachtig thema, troost. Hoe kwam jij op dit thema, van dat je hier iets mee wilde doen? Ja, nou ik vind dat altijd van tevoren een hele moeilijke vraag. Dan weet ik gewoon, oh ja, blijkbaar leeft deze vraag. En waarom, weet ik niet zo goed. En ik wist nu, toen ik de podcast bijna af had, eigenlijk pas, dit is natuurlijk heel logisch. Ik heb dat idee bedacht toen ik zelf moeder ging worden. Dus tijdens mijn eerste zwangerschap. Dus ik wist, ik ga een mens op deze wereld zetten. Op deze. Ik heb ook geen keus. Ik kan niet een andere kiezen. Daar is hier nog wel wat werk aan de winkel, om het zacht uit te drukken. En ieder mens heeft een mate van pijn. En dat kan ik niet controleren. Ik kan dat kind daar niet voor beschermen. Ik kan de mensen in mijn leven daar niet voor beschermen. En dat is een soort onacceptabel iets. En ik moest, denk ik, een manier vinden om daarmee om te gaan. Ik vind het wel een hele mooie reden. Want de meest logische reden die ik kon bedenken om een podcast over troost te maken, is dat je zelf enorme tegenslag hebt meegemaakt. En dat je daardoor tegen de muur bent aangelopen of daarmee worstelt. Maar bij jou was het dus meer van, hoe kan ik mijn kind laten troosten? Het was ergens preventief. Ja. En ook, ik had dus niet dat ik zelf geen troost nodig had natuurlijk. Ik denk, ik kwam ook wel uit een paar jaren waarin er om mij heen mensen die dicht bij mij stonden heel veel shit was. En een soort machteloosheid die ik had gevoeld daarin. En ook wel angst voor verlies of angst voor grote pijn. Mm-hmm. Deels is het voor mijn eigen troost geweest, maar deels ook echt preventief. Want ik kan die dingen niet, ik kan het niet sturen. Dus ik moet vertrouwen bouwen in, niet per se dat het goed komt, maar wel dat het zachter kan worden of lichter, altijd. Ja. Want Bernadette, toen jij dus de podcast opgelegd kreeg van deze moet je gaan luisteren, alles gaat goed, een podcast over troost. Wat was jouw eerste gedachte? Nou ja, ik dacht eigenlijk meteen aan een van de vele nachten dat het 4 uur of 5 uur 's ochtends was. En ik dan naar het plafond liep te staren. En ik me best wel eenzaam voelde en mistroostig ook op een gegeven moment. Mm. En wat ik heel mooi vond is dat, er komt eigenlijk steeds naar voren dat je, denk ik hoor, moet loslaten. Mm-hmm. En dat is ook een beetje zo met slaap. Maar dat vind ik nog steeds heel erg moeilijk, dat loslaten. Niet alleen met slapen, maar ook met troost bijvoorbeeld. Ja. Dus het vond ik mooi hoe dat toch een beetje terugkwam in jouw podcast. Ik dacht meteen aan mijn eigen slaap. Ja, dat snap ik wel heel goed. Het is ook dat jij beschrijft in jouw podcast op een gegeven moment van, ik ben altijd waakzaam of ik ga niet uit. En daardoor kan ik me niet overgeven. En dat is wel iets wat ik herken uit die tijd dat ik net beschrijf van ja, dat even om mij heen zoveel shit was. Ik ben ook altijd geneigd om dat heel erg in mijn lijf vast te gaan houden. En om te denken, als ik dit niet loslaat, dan gebeurt er niks ergs. Dat heb ik ook als kind al gehad. Dat je denkt, oh ja, ik mag nu... Controle, ja. Mm-hmm. En dat hou je nou, blijkbaar heel lang vol. Maar uiteindelijk is het niet de weg. En dat is... Ja, best een proces. Ja. Want in je podcast heb je een hele mooie vorm gekozen. Je praat met verschillende mensen. Je kondigt het heel mooi aan in je introductie van mensen die je goed kent en minder goed kent. Een beetje, of helemaal niet. Of helemaal niet, ja. En die heb je geïnterviewd. Je hebt je eigen stem eruit geknipt. Zoveel mogelijk, ja. Zoveel mogelijk. Ja. En dus we horen hun verhalen, hoe zij omgaan met troost. En je eindigt dan, ja, je bent muzikant, met een lied. Ja, ja. Hoe heb je deze mensen gevonden die hun verhaal met jou gingen delen? Ik heb de vraag uitgezet. Ik heb op mijn social media en in mijn nieuwsbrief geroepen. Ik wil iets gaan maken over troost. En ik wil graag gesprekken opnemen met vanuit de vraag wat troost jou? En daar zijn allerlei mensen op afgekomen. En die zijn bij mij thuis geweest in de studio. En dan had ik daar een half uur gesprek mee. Ik zet dan een wekker, want anders dan zit ik daar een hele dag. En aan het eind van zo'n gesprek speel ik ook een lied. En zo is de vorm van de podcast ook geworden. Mensen delen iets en daarna krijgen zij een lied. En dat lied, dat heb je dan al van tevoren geschreven? Deels tijdens het proces van het maken. En een paar waren er al voordat ik die gesprekken ging doen. En een aantal zijn er ontstaan tijdens tussen die gesprekken door. Ik werk al best wel lang, ook met live, met concerten, zo dat ik een soort rugzak meeneem met materiaal, met liedjes. En dat ik in het moment probeer te kiezen wat dan klopt voor degene die er dan is. Dus ik heb ook heel lang concerten voor één gedaan. En dat is eigenlijk ook die situatie van het interview. Dus het is niet zo, ik ben niet zo'n goede improvisator dat ik in het moment kan bedenken, nou, dit moet er allemaal in en dat het dan een goed liedje is. Ik kies wel, maar ik kies wel wat op dat moment het antwoord is op wat er daar is gebeurd met die persoon. Ja. En je hebt ze gecategoriseerd eigenlijk, de afleveringen. Aflevering 1 gaat over... Toestemming. Toestemming. Ja. Aflevering 2, ouders. Ouders, ja. Aflevering 3? De regie. De regie. Ja. Daar een fragment uit. We horen dus een aantal mensen die antwoord geven op die vraag van wat geeft je troost? Mijn veilige plek in mijn hoofd, dat biedt me ook troost. Ik heb een soort van boomhut in mezelf gecreëerd. Met allemaal kamers en een hele leuke woonkamer en allemaal slaapkamers en een leuke omgeving met een hond en een schaap en een schommelstoel en een schommel. Waar ik dan naartoe kan in mijn hoofd. Als soort van troost. Ja, dat heb ik wel actief zitten creëren, maar dat verandert ook steeds weer. Waar ik dan zelf behoefte aan heb, wat ik dan vind in die boomhut. Je fantasie gebruiken. Maar het troost mij ook om van pijn een vorm te maken. Bijvoorbeeld aan de zee ook te kunnen schreeuwen, omdat je dan niemand stoort. Dat geluid van de zee, wat ik heerlijk vind, dat ik er als het ware in mee kan gaan, in dat ritme. Golven, dat is net als er een ruimte komt in je lichaam. Een soort helikopter, alsof je boven alles zweeft. Ja, Jeroen zei wel eens, mama, je houdt van alles wat in beweging is. Fragment uit de podcast, alles gaat goed. Ja, het mooie is, je gaat zelf dus ook heel erg nadenken. Heb jij dat ook, Bernadette? Van wat geeft jou dan troost? Ja ik vind het een heel mooi concept dat je zoiets als pijn een vorm kan geven. Ik heb er eerlijk gezegd nog helemaal niet over nagedacht. Want ik zit zo in het verzet daartegen. In het dat niet onder ogen willen zien. En ik vind het echt heel moedig dat zij dat zo goed kan. Ja. Want wat geeft jou troost, Eva? Uiteindelijk dat ik heb ervaren dat iedereen aan wie je zo'n open vraag stelt, binnen een kwartier iets zegt dat je heel erg raakt. En dat heb ik in dit project gevoeld en in eerdere projecten met die concerten voor één. En ja, als ik over straat loop nu, door een winkelstraat, en er lopen mensen langs mij waarvan ik denk, die staan mijlen ver van mij af, of die, dan voel ik even dat ik weet. Als die binnenkomen en ik vraag gewoon, waar ben je bang voor? als de situatie veilig is en er is aandacht, dan heb je met iedereen binnen een kwartier echt een intense verbinding. Dat is, ja, dat is, dan is het, dan is er hoop. Ja. Toch? Dus dat je niet alleen bent. Ja, dat je niet alleen bent, maar ook mensen lijken soms nu heel hard tegenover elkaar te staan. Of werelden lijken best wel ver van elkaar verwijderd. En ik vind dat best angstaanjagend. Ja. En ja, er zit voor mij heel veel hoop in dat dat één op één. Dat je, ja, je kan de meest ver verwijderde mensen in die situatie plaatsen. En niet vragen, goh, wat vind je van de huidige politieke situatie? Maar vragen, wat troost jou? En daar zit iets in wat altijd goed komt. Ja, dat is gewoon, ja, dan kan je nog een mens op deze wereld zetten als dat er is. Want was dat ook eigenlijk het hogere doel van jouw podcast? Verbinding? Ja, ik denk wel voor alles wat ik doe. Ja? Ja. En ben je goed in anderen troosten? Ja, dat zou je die anderen moeten vragen eigenlijk. ja, jeetje. Ik hoop het. Ik doe mijn best. Want hoe doe je dat? Ik luister graag. Ik denk dat dat al heel veel doet. Ik denk dat ik ook steeds een beetje beter kan luisteren. Ik maak muziek. Dat is iets wat soms natuurlijk troost. Ja. Ja. Nog een fragment uit diezelfde aflevering. En daarin spreek je met iemand voor wie het geloof lange tijd troost bood. En wat hij dus mist nu hij niet meer naar de kerk gaat. Yes. Toen ik christelijk was, toen was het gewoon een feit dat ik een zwak en kwetsbaar iemand was die regelmatig getroost diende te worden, zich moest laten troosten door zijn maker en door de mensen om zich heen en je kwetsbaar opstellen binnen de kerk. Het gebeurt wel veel. Ik kende niet zo heel veel mensen en toen heb ik me aangemeld voor een kring. Ik kan me eigenlijk geen enkele andere context bedenken waar 8 mannen uit verschillende levensfases en verschillende walks of life bij elkaar komen en gewoon met elkaar praten over wat ze moeilijk vinden en wat ze hopen en wat ze verdriet doet. En dus elkaar troosten. Binnen de context van de kerk werd dat heel erg aangemoedigd. Ik denk nog steeds wel eens van, man, dat was wel heel goed. Dat was wel heel veilig. En mensen die voor je bidden, mensen die de tijd nemen voor elkaar. Er zijn nog steeds stukjes van de Bijbel waar ik kippenvel van krijg. Dingen die Jezus heeft gezegd, los van wat je over hem gelooft, die wel gewoon echt fire zijn. En er staat ook ergens iets in een brief later in het Nieuwe Testament. Korintiërs staat iets over de liefde. Oh man, dat is zo vet. De liefde is geduldig en de liefde pronkt niet. Soms kun je je er nog steeds door laten troosten, maar het is bitterzoet. Het is een gekke relatie die ik ermee heb. Dat is net als je weggaat bij iemand en je weet dat het goed is dat je weggaat bij die persoon. Maar moet je je dan nog steeds door die persoon laten troosten? Fragment uit Alles gaat goed. De podcast had ook Alles komt goed kunnen heten. Maar ik zal je sterker vertellen dat ik dat eerst heb overwogen, maar die bestond al. Oh, die bestond al. Ja, en dat snap ik. Ik ben toch wel blijer met deze titel uiteindelijk. Dus iets dualig, ja. Ja. En wat ik mooi vind is dat je hoort dus natuurlijk hoeveel verschillende vormen van troost er bestaan. Ja. Ja, dat klopt, ja. Ik heb geprobeerd er zoveel mogelijk te vangen. En volgens mij in de laatste aflevering, in aflevering 5, tenminste die ik dan heb gehoord, is dat iemand vertelt, je kunt ook met terugwerkende kracht. Ja. Kun je jezelf ook troosten. Oh, je bent heel erg up-to-date. Ja. Die is gisteren uitgekomen, geloof ik. Ja. Ja. Ja. Ja, dat die deelt een soort, ja, iets wat hij eigenlijk geleerd heeft van iemand, van je kan, als je vroeger iets hebt meegemaakt wat je nu in je leven dwars zit of in je zit en wat iets tegenhoudt, dan kan je soort in gedachten teruggaan naar dat kind of dat die plaatje dan ergens op een strand in dit geval. En daar gewoon eens heen gaan en daar wat tijd mee. Je afvragen wat zou die nodig hebben gehad en dan daar wat tijd mee doorbrengen en dat dan in het nu iets kan verzachten. Hij heeft het er zelfs over dat generaties terug kan. Dus als iemand die voor jou is gekomen jou bijvoorbeeld shit mee heeft gegeven of je pijn heeft gedaan, kan je ook teruggaan en denken, wat zou dat kind hebben meegemaakt en wat zou dat kind nodig hebben gehad? En dat een bepaalde verzachting of mildheid geeft. Ja. Ik zie je knikken, Bernadette. Kun je dat voorstellen, dat je jezelf met terugwerkende kracht Ja, ik denk troosten. Dat generationeel trauma iets is waar we eigenlijk nog relatief weinig over praten. Ik heb het zelf ook ervaren uiteindelijk. Hè, met slapeloosheid ga je ook kijken naar waarom slaap je slecht. En het is vaak toch wel iets dieper dan ik heb deadlines op werk of mijn kind huilt. Dus je kijkt ook echt naar ja, wat draag je met je mee. En soms ontdek je dus, dat heb ik ontdekt door therapie, dat sommige dingen niet per se van jou zijn. Maar waar komt het dan vandaan? En ja, toen zei ze het woord generationeel trauma. Dacht ik, wat is dat? Ja, ja, dat is, sommige shit is gewoon niet van jou. Er zijn ook mensen die rondlopen met een soort innerlijke pijn. Die zich schamen daarvoor. Omdat ze denken, ja, maar ik heb helemaal niet zoiets heel zwaars meegemaakt. En dat is ook wel bijvoorbeeld waarom ik het heel fijn vind om daar niet op in te zoomen. Op de achtergrondverhalen van waarom hebben deze mensen precies troost nodig. Wat hebben ze precies meegemaakt. Daar zijn we natuurlijk heel erg gewend. Hè, in veel dingen. Wat voor erg is er gebeurd. Ja, precies. Ja. En dat je het bijna moet verantwoorden waarom daar. En ik geloof daar gewoon heel pertinent niet in dat het zo in elkaar zit. Iedereen heeft pijn. En sommige is van jou en sommige niet. Maar iedereen loopt rond met zijn ellende. En ik kan me voorstellen dat die mensen die je dan daarover hebt ondervraagd, dat die het best fijn vonden dat ze niet dat hele verhaal hoefden te vertellen. Ja, dat denk ik ook. Sommigen deden het alsnog, hoor. Maar ja. Soms is dat ook wel fijn. Ja. Maar ik denk dat het fijn is als dat een optie is waar je zelf voor mag kiezen, als dat je iets geeft. En dat het niet de voorwaarde is om je verhaal te mogen doen of om iets te mogen delen. Muziek, ja, het is natuurlijk heel leuk om een nummer van jou te horen. Tijd. Okay. Dat is het liedje wat je hebt geschreven in de eerste aflevering, hè? Ja. Ja. Kun je iets vertellen over hoe dat nummer tot stand kwam? Oeh, ja. Iemand die dicht bij mij stond, die staat, die heeft een aantal jaren geleden al haar man verloren. En ik zag dat die rouw dus af en toe van dichtbij. Mocht ik daar af en toe naast zitten of bij staan. En dat raakte mij heel erg. En dat liedje komt voort uit dat gevoel van, ja, dit is niet, niemand kan dit nu oplossen. Niemand kan dit ooit oplossen. Maar je dient er dus in zo'n situatie op te vertrouwen dat de tijd iets gaat doen. En dat is een heel kwetsbare staat van zijn, ja. En de mensen die jij in die aflevering hebt geïnterviewd, hebben die dan ook het nummer ook al meteen op diezelfde dag gehoord? Of hoorden ze dat later? Ja, ik speel aan het eind van zo'n gesprek een nummer. En dat kies ik dan op basis van het hele gesprek. En dat is niet per se altijd het nummer wat dus deze mensen heb ik achteraf bij elkaar geplaatst. En die gaan samen natuurlijk ook weer een verhaal vertellen. En dat is dan, soms zitten ze in de aflevering van het liedje wat ik toen heb gespeeld. En soms zitten ze in met een ander lied in een aflevering. Gaat dit over als de wind wat harder blaast? Gaat dit over als de drang straks weer door mijn lichaam raast? Gaat dit over als ik doe alsof ik slaap? Mensen zeggen ietsje beter elke dag. Zeggen dat om te vergeten wat je niet zeggen mag. Dus ik hou me vast aan de tijd, zonder zekerheid dat zelfs deze pijn verdwijnt of verzacht. Hou me vast terwijl ik wacht. Gaat er ooit nog eens een hand echt door dit haar? Laat er iemand ooit het licht weer voor mij aan? Gaat het over als ik doe alsof het gaat? Geef ik iemand ooit nog eens een echte kans? Krijgt diegene dan iets meer dan dit restant dat ik me voel? Ik houd me vast aan de houd me vast terwijl ik wacht op de tijd. Geef me leven, geef me schijn en wacht op mij, op de tijd. Hou me vast terwijl ik wacht. Geef me leven, geef me schoonschijn en wacht met mij. Tijd van Eva van Pelt. Je luistert naar Vink hier op NPO Radio 1, de podcastgids van Nederland. En Eva is hier om te praten over haar podcast Alles Gaat Goed. Was dit het debuut op Radio 1 van je nummer? Ja, dat denk ik wel. Ja? Nou, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, het is prachtig. Ik vind het echt om te huilen zo mooi. Dat mag gewoon. Ja, dat mag gewoon. Ja, ik vind het echt prachtig. En ook de gast is Bernadette Keizer. En zij maakt een podcast voor RTV Utrecht. Slapeloos. We hadden het eerder al over. Dat eigenlijk al 3 jaar lang, hè, slaap je moeilijk. Hoe noem je het officieel? Chronische insomnie. Chronische insomnie. En op een gegeven moment had je bijna een ongeluk. En toen dacht je, nu is de maat vol. Nu moet ik er echt iets aan gaan doen. Ja, kon niet verder. Nee. Het was eigenlijk. Dat vond ik mooi aan jouw liedje. Dat ik denk van God, wat verdoven we veel. En wat zijn we bang om soms gewoon te kijken naar onszelf hoe het echt gaat. Dat heb ik een jaar niet gedaan. En want je dacht van, dit is niet echt een probleem. Nee, ik nam het niet serieus genoeg. Want iedereen slaapt wel eens slecht. Dat hoort bij het leven. Slapeloosheid is vaak een symptoom van veel andere dingen. En wordt niet zo heel erg snel gezien als echt een probleem. Terwijl ik begon dus met slecht slapen door werkstress, waardoor ik echt nachten lag te piekeren. Maar toen dat op een gegeven moment weg was, bleef ik piekeren. En ik alleen het idee van niet kunnen slapen, daardoor kon ik niet slapen. Maar dan dacht ik, ja, wat is nou het probleem? Want omschrijf eens hoe dan zo'n standaard nacht verliep. Ja, nou dan. Ik merkte bijvoorbeeld dat ik rond 9 uur 's avonds werd ik vaak al best wel nerveus. Dan dacht ik, over 2 uur slapen. Oké, want 11 uur in bed is dan goed. Dus dan ga ik om 11 uur naar bed. Ik was ook eigenlijk de hele dag al best wel moe. En dan keek ik ook wel uit naar dat moment dat ik kon slapen. Ik kan echt nog precies voorstellen dat op het moment dat dus mijn hoofd het kussen raakt, was het alsof er een soort lampje aanging in mijn hoofd. En er spitsuur van gedachtes kwam. Piekergedachtes, dit moet je nog doen, deadlines. En zo ging ik maar lopen malen en in mijn hoofd zitten tot, nou ja, dat doe je een uur. Dan ga je je bed uit, je gaat naar de wc, je gaat op je telefoon. Je probeert jezelf een beetje rustig te krijgen. En dan tot, ja, in de echte dieptepunten deed ik dat tot 6 uur 's ochtends. Totdat ik op een gegeven moment honger kreeg. En dan ging ik maar wat eten. En dan was het eigenlijk al, was het al licht. Ja. En vervolgens, dan overdag, ben je eigenlijk gewoon moe. Ja, je bent niet zoveel waard. En ik verbaas me erover hoe lang je dat vol kan houden. Dat is echt bijna bizar. Maar je merkt op een gegeven moment wel dat nou, je bent niet meer gefocust. Nou ja, wat ik al zei, op een gegeven moment, als je het verkeer in gaat, is het natuurlijk helemaal geen goed idee. Maar je wordt er ook neerslachtig van. En het was op een gegeven moment dat ik delen van mezelf niet echt meer herkende. Want ik ben een vrij optimistisch persoon, durf ik wel te zeggen. Maar dat ik soms gewoon echt dacht, ik ga hier nooit meer uitkomen. En dat zijn best wel zware gedachtes. Dus het was bizar dat weinig slaap dat met mij deed. Ja. Daar schrok ik wel van, ja. Want in de podcast praat je met deskundigen en je neemt ons eigenlijk mee op die hele reis van, ja, ik wil dit veranderen. En hoe dan? Je gaat ook naar de huisarts. Ja, dat was eigenlijk de eerste stop. Naar de huisarts. Help, het gaat niet. En zei, nou, wat vervelend. Nou, ik schrijf je wat voor. Themaspan. En meteen een slaapmiddel krijg je dus. Ja, eigenlijk als eerste. Mm-hmm. Ik hoefde niet eens op gesprek te komen. Ik kreeg gewoon digitaal kreeg ik gewoon een recept. Dat vond ik best wel schokkend eigenlijk. Ja, ik hoop dat zonder een gesprek. Ja, achteraf ook. Houdt er wel. ik heb meerdere gesprekken gevoerd met mensen die precies eigenlijk hetzelfde traject hebben verlopen als ik. Mijn huisarts zei tenminste nog tegen mij, dit is tijdelijk. Dit is niet op lange termijn, maar heel vaak wordt dat niet gezegd. Dus mensen zien dat dan gewoon als, nou fijn, nu ga ik slapen. Maar ik weet niet of jullie ooit wel eens een slaapmiddel hebben genomen. Maar dat is, je wordt er niet bepaald beter van. En je wordt er heel afhankelijk van. En je voelt je als een soort zombie. Ja. Althans ik. En dat vond ik een hele mooie omschrijving. Die omschrijft, en nadat je dan die eerste keer zo'n slaapmiddel neemt, dat je dan eigenlijk wakker wordt met een kater, terwijl je nog dronken bent. Ja, ja, precies dat. Alles is wazig. Ik kan me niet goed concentreren. Alles voelt heel zwaar. Je hoofd doet pijn. Maar tegelijkertijd, ja, je bent dronken en je hebt de kater tegelijk. Het was heel raar. Maar je verlangt dus ook snel naar meer. Want met dat middel kon ik tenminste slapen. Ja. Want we horen ook een expert uitleggen dat eigenlijk de slaap die je krijgt door zo'n slaapmiddel een heel ander soort slaap is. Ja, ja, het zet je lichaam in een slaapstand. Maar als je slaapt, ga je verschillende fases door. Dus op een gegeven moment heb je delen waarin je in een lichte slaap bent. En je hebt uiteindelijk je droomfase, waarin je herstelt. Je verwerkt je herinneringen van de dag. Je geheugen heeft de tijd om bij te komen, opnieuw op te laden. Maar op het moment dat jij dus slaapmedicatie heeft, is het eigenlijk, ja, het is wat meer een kunstmatige slaap. Dus het kan zijn dat je niet volledig in die herstelcyclus komt. En dat is wat ik heb ervaren. Dus ik was wel 7 uur zo plat, maar het deed niet veel voor me. En ik voelde me eigenlijk slechter dan dat ik bijvoorbeeld 3 of 4 uur had geslapen op een nacht. En dat vond ik heel gek hoe dat kon. Ja. Ja, want als je droomt, dan verwerk je ook dingen die je overdag meemaakt. En ja, dit is dan eigenlijk een slaap zonder droom. Dus je verwerkt ook minder. Moet, ja, het zo nou, zien? Ja, zo kan je het zien. Ik moet zeggen, ik ben geen wetenschapper en het werkt ook voor iedereen weer anders. En je hebt ook heel veel verschillende soorten slaapmedicatie. Dus dat maakt het ook wel lastig om iets te vinden wat dan goed voor jou werkt. Mm-hmm. Maar ja, het voelt inderdaad alsof je niet kan opladen. En wat ik ook wel interessant vond, is dat ik op een gegeven moment vroeg van, waarom zijn mijn gedachten 's nachts zo zwaar? Waarom voelt het alsof ik hier nooit uit gaat komen? He, als je het over troost hebt, dan kon dat gewoon niet vinden. En waarom zijn het nooit gedachten over ijsjes en, ja, feestjes? Ja, precies. En dan, ik weet niet of je dat ook wel eens hebt, maar dan lig je 's nachts wakker en dan is iets heel groot en heel zwaar. En dan word je de volgende dag wakker en denk je, nou, valt ook wel weer mee. En een van de slaaptherapeuten die zei, ja, dat is ook wetenschappelijk zo. Je hebt een prefrontale cortex. Het stukje in jouw brein wat jou helpt om logische beslissingen te maken, is 's nachts minder actief. Dus je kan gewoon ook 's nachts, dat zwart-wit denken is veel meer, veel heftiger. Dus daarom voel je ook zo moedeloos als je slapeloosheid hebt. Een fragment uit de 3e aflevering, waarin we horen wat 3 jaar lang slecht slapen met jou en je vriend heeft gedaan. Of je nog weet inderdaad wanneer we apart gingen slapen? Ja, ik denk de 2 jaar geleden of zo. Zo lang woonden we ook niet samen daarin. En nou ja, en dat zich begon als een plek om te vluchten, waar je incidenteel landde. En dat ontwikkelde naar de plek waar je altijd sliep en incidenteel het in bed ging proberen. Dat vond ik ook wel naar. Ja. En waarom vond je dat naar? Ja, voor mij is een beeld van een relatie en een stukje intiem zijn ook al gewoon samen slapen en samen wakker worden. En dat ging ontbreken, dat vond ik wel heel vervelend. En niet per se voor mij, maar meer voor ons of zo. En dat niet mogelijk was. En daar ook wel, dat we proberen daar alles aan te doen. Ja, ik vind dat ook echt best wel naar. Ja, fragment uit de podcast Slapeloos. Lijkt me best een confronterend gesprek wat je voert in dit fragment. Ja, zeker. Ik heb ook heel lang getwijfeld of ik het er überhaupt in wilde doen. Want ik maak het natuurlijk ook als journalist. En ik probeer een journalistieke podcast te maken, maar ook wel een eerlijke podcast. Maar het moest er echt in, want dit is zo'n groot deel van mijn leven. En ik denk nog wel wat me het meest stoorde is dat ik dus niet kon slapen naast de persoon van wie ik hield. En als we het hadden over loslaten eerder, dat deed ik natuurlijk ook niet. Dat maakt het alleen maar moeilijker. Dus laat staan dat je alleen niet kan slapen en dus ook niet met iemand anders. Dat vond ik Ja, het was echt heel, heel lastig. Het was ook echt een moeilijke fase in onze relatie. Maar ja, toen die podcast dus uit was en het zat erin, ik ben echt overspoeld met berichten van vrouwen die zeiden: ik schaamde me zo erg, apart slapen. Ik heb het idee dat dan je relatie voorbij is, dat het het begin is van het einde. En ik vond echt een stukje troost in horen dat ik niet alleen ben. Dus ja, ja. Het hoort erbij. Ja. Ja, nou zeker omdat het laat zien hoe groot het effect is. Ja. Hoeveel impact het heeft op jouzelf en op je relatie. Ja, en het lastige is op het moment dat jij dus te veel met slaap bezig bent en je legt er te veel druk op, dan lukt het vaak niet. Slaap is een natuurlijk proces. Ja. Dus waarom had ik het idee dat ik daar dan ook controle over kon hebben? Dat lukt natuurlijk niet. Maar dat een stukje effect had op mijn relatie, dat gaf extra druk. Dus dat was best wel een lastige crux om dan uit te komen. Ja. Dus ik dank vooral mijn vriend die mij ook echt heel veel slapeloze nachten weer rustig heeft kunnen maken. En dus ook hier ook eerlijk over wilde zijn. Ja. Hoe deed hij dat? Het rustig maken? Want het is ook een soort van troosten, toch? Ja, ja, maar mij echt beetpakken en zeggen: adem in, ja, adem in, adem uit. Er is niks aan de hand. Je gaat lekker slapen. Je kan slapen. Er is niks aan de hand. En blijf herhalen tot ik dat zelf ook ging geloven. Oh, wat mooi. Ja. Eva, je hebt geluisterd. Ja. Wat vond je? Nou ja, dit was ook natuurlijk een van mijn lievelingsstukjes. Dit is... ik vond het prachtig. Ik ben het meest geraakt door de momenten dat erop jij in gesprek gaat met mensen in jouw leven, met jouw vriend. En dit is zo kwetsbaar dat je dit... Want het gaat over iets wat zo bazaal is en wat zo je hele functioneren inderdaad gewoon onderuit schopt. En dat je dan toch probeert om met iemand anders te komen tot een soort: ja, dit is voor jou ook naar. En dat hij dan antwoord geeft met: ja, dit is voor mij ook naar. Maar dat bedoel ik niet zo van: het is voor mij, maar voor ons. En dat is gewoon heel liefdevol, vond ik. Ja. Dank je wel. Nou ja, en het is ook heel goed, vind ik, dat ook al heb je zelf dan geen probleem met slapen, dat je wel daar weer van bewust bent van hoe fijn het is als je dat niet hebt. Ja. Hoe gezegend je bent, zeg maar, als je wel gewoon kan slapen. Ja, ja, en ik merkte ook vaak ook wel een jaloezie op mensen. Ik ben al 28, mensen van mijn leeftijd die dat ook hebben. Dat ik dacht, waarom lukt het mij nou niet? Als ik iets wil, dan heb ik vaak, komt weer een stukje controle, maar dan lukt het me vaak. Maar waarom lukt mij dit niet? Van de een op de andere nacht ging het gewoon niet meer. Dus is het ook iets wat doelgerichte mensen vaker hebben dan mensen? Je ziet wel een patroon van mensen die het graag goed willen doen, die perfectionistisch zijn, die zich snel zorgen maken om dingen. Dat is iets heel moois wat ik uiteindelijk dus... Ik heb een half jaar slaaptherapie gevolgd, waar je dan wel wat dieper in gaat. We willen overal controle op uitoefenen. En we staan de hele tijd aan... Ja, nu zelfs, ik heb mijn telefoon in het vliegtuig staan, maar hij zit wel naast me. Ja. De hele tijd hebben we het idee dat we hebben toegang tot alle prikkels. En dat zorgt ook niet dat we tot rust komen. Nog een fragment uit je podcast. En daarin horen we Norbert, slaapexpert. En die geeft jou een tip. Als je nou vannacht wakker ligt, dan denk je waarschijnlijk aan de dag van morgen en wat voor effect dat gaat hebben op de dag van morgen. Dan is het goed om na te gaan denken over wat het absolute rampscenario is. Ik heb morgen een interview voor deze podcast ook. Dat het interview helemaal misgaat. Dat de podcast helemaal misgaat. Dat ik maanden werk voor niks heb gedaan. Dat ik nog steeds geen goede oplossing heb gevonden voor mijn slaap. Nou, als dat morgen gebeurt, is dat hartstikke vervelend. Daar zul je je morgenavond dan ook wel slecht over voelen. Maar nu is het interessant om daar eens een ander perspectief op te nemen. Stel nou dat het morgen daadwerkelijk helemaal misgaat met dat interview. Spoel nu eens 30 dagen vooruit, een maand vooruit. Als je er dan op terugkijkt, op dat interview wat helemaal misging, hoe zou het dan voelen? Ik denk gewoon eigenlijk als een soort stomme blunder. Want ja, als het interview misgaat, dan is het heel zuur, maar dan moeten we hem opnieuw gaan doen. Als we een jaar vooruit spoelen, hoe zou je er dan op terugkijken? Een jaar? Ik weet niet of ik me dat zou herinneren eigenlijk. En als je dan nog veel verder vooruit spoelt, als je 80 bent en je zit in het bejaardentehuis en je denkt dus terug aan die dag dat je dat interview helemaal verprutste, hoe voelt het dan? Ja. Ik zie het kan gebeuren, toch? Ja, ik moet lachen. Ja, ik denk, ja, we maken allemaal een foutje. Nou, de 80-jarige jij, dat is een heel wijs persoon. Dus ik zou zeggen, neem daar een voorbeeld aan. Vannacht is een slechte nacht, want je ligt om 3 uur vannacht wakker. Daar kunnen we niks meer aan doen. Morgen wordt het misschien wel een hele slechte dag. Misschien verpruts je dat interview wel helemaal. Dat gaan we niet meer veranderen. Dat is gewoon een feit, want je ligt nu al om 3 uur s'nachts wakker. Maar in dat hele grote plaatje, als je terugkijkt over 80 jaar of als je 80 bent, dan maakt het helemaal niks meer uit en kan je er zelfs om lachen. En als je dat perspectief, die stapjes kunt nemen terwijl je je druk ligt te maken over je slaap, dan kun je net even wat meer afstand nemen van dat verhaaltje wat jou aan het wakker houden is. Fragment uit de podcast Slapeloos. De kunst van het relativeren? Ja, eigenlijk wel. Ja, gewoon. Ja, zijn nuchterheid was wat mij ook eigenlijk een beetje aan het lachen maakte. Dat ik toen pas besefte hoe, ja, wat het verhaaltje wat jou wakker houdt. Dat was ik zo lang aan het doen. Ja. Ben je er beter in geworden? Want, ja? Ja, zeker. Het leuke aan de slaaptherapie die ik toen heb gevolgd is dat je gaat dus wel een stukje dieper naar jezelf leren kennen. Dus ook dat relativeren lukt wat makkelijker. Slaaptherapie, daar ga je in gesprek met? Ja, goede vraag. Je hebt dus therapeuten die zich speciaal spitsen op slaap, omdat het zo'n groot probleem is ook in Nederland. En je kijkt naar wat zijn de factoren die jou wakker houden. Dus we hadden het net al een stukje over, ik wil het graag heel graag goed doen, ik wil graag veel controle hebben, ik maak me snel druk. Nou ja, dan leren dat dat eigenlijk niet meer nodig is. Dat niet per se hoeft, want het komt wel goed. Maar je leert daar ook hele concrete dingen die jou kunnen helpen om beter te slapen. Denk bijvoorbeeld aan slaaprestrictie. Dat is dat je elke avond en ochtend dezelfde tijd naar bed gaat en dezelfde tijd opstaat. Dus ook als je 4 uur 's nachts pas slaapt, deed ik vaak dat ik tot 11 uur 's ochtends ging liggen, waardoor je jezelf in een soort jetlag helpt. Maar elke dag die wekker om 7 uur. Nou, ik haat het. 2 weken lang vreselijk. Dacht bijna, ik ga hiermee stoppen. Toe. Maar het werkte wel. Want ik kon uiteindelijk bouw je een bepaalde mate van moe zijn op. En waardoor je 's nachts dus makkelijker in slaap komt. En dat soort trucjes, noem ik het bijna, helpen mij nog steeds. Als ik ook in een wat moeilijkere fase zit, ga ik daar weer naar terug. En dan heb ik wel het vertrouwen dat ik weer kan slapen. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat vertrouwen dat wel goed komt. Ja, ja. Ja, mooi. Ja. Want wat heeft je uiteindelijk het meest geholpen? Want je hebt verschillende dingen geprobeerd. Ja, ik denk dat wat het meest heeft geholpen is die oefening die Norbert heeft verteld. Die doe ik bijna nog elke avond. Het gaat erom, stel jezelf eens 3 vragen. Hoe erg is dit morgen? Hoe erg is het over 5 jaar? Nou ja, conclusie, niet heel erg. En accepteren dat slecht slapen bij het leven hoort en bij jou hoort, en dat het echt niet het einde van de wereld is. Dat geloof ik op zo'n moment vaak niet, want ik wil dan goed slapen. Maar dan zeg ik gewoon, ook met slecht slapen komt het goed. En dat heb ik wel bewezen in dat jaar. Want ik heb een jaar heb ik gewoon prima gefunctioneerd. Nou, niet echt prima, maar dat kwam me altijd wel goed. En als je dat loslaat, dan merk je merkt dat je kaken staan minder strak op elkaar. Je schouders gaan hangen en dan kom je in een ontspannen fase. Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu goed, ja. Ik ben er echt heel blij om. Ik zei 5 uur, dat is voor mij echt goed. Ik hoop dat ik ooit naar magische 7 uur kom of zo. En er zijn nachten dat ik dat wel heb, dus dat is heel fijn. Ik slaap weer samen met mijn vriend. Daar ben ik echt heel blij mee. En ik merk ook als het een tijdje weer minder gaat, dan ben ik niet zo streng voor mezelf. Dan denk ik, dit is ook oké nu. Dus door die hele reis af te leggen, ben ik toch heel blij dat het veel beter gaat nu. En muziek? Nou ja, heel toepasselijk, slaap lekker. Van DigiDex en Eva de Roveren. Ik kan me voorstellen dat je heel veel reacties krijgt van mensen. Ja, veel advies. Ja. Heb je dat al geprobeerd? Heb je dat al geprobeerd? Oh ja, van die ongevraagde adviezen. Ja, maar ik vind het in dit geval, ik vind het mooi dat mensen zo meedenken. Ja, ik probeer alles uit. Maar ook de herkenbaarheid van, ik herken precies mijn verhaal in jouw zoektocht. Dat heb ik denk ik wel 15 keer gehoord. En dat ik denk, dat is toch bizar. Ik voelde me zo alleen die 3 jaar. Maar dat is lang niet zo. lastig, nog meer jij is fantastisch toch. Is wat ik zei tegen haar. Ik had een tijdje niks te doen. Het was vroeger het seizoen. Zo van alles mag en niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt. Precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, een hoefijzer om een klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars, dus klagen we niet. Niet hier, allemaal goed. We zoeken naar vertier. Morgen naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ik kende haar via via, zij me via ook. Ik had zoiets van, we zien hoe het loopt. Naar wat ik wil, ja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Stuur op weg naar huis nog een bericht. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Is wat ik zei tegen haar, yeah. Die dagen daarna met sms gevuld. Eén bericht, terugbericht, geen bericht. Shit, is spanning aan het wachten op het geluid van de... Het zat snor, maar ik wou de vlag niet uithangen. Leek me verre van de player, dus speelde het op safe. Vroeg om mijn eerste date ergens in een pittoresk café. Zo gezegd kwam ze rustig aangewandeld. Een overduidelijk geval van elegantie. De tijd trok zich vrij weinig aan van ons. Tot de tent sloot en ik zei, hey, ik zie je later nog. Ze lachte naar me, zei, ik wil nog niet vertrekken. Een paar uur later zei ik tegen haar, slaap lekker. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij, is fantastisch toch. Is wat ik zei tegen haar. Dagen, die werden 40 maanden. Waarbij ik elke nacht voor het slapen gaan die zinnen haalde. Meer dan 1000 keer gezegd, gefluisterd in je oor bij me thuis of in je bed. Ik heb het klavertje van 400 tijden niet meer nodig. Geluk dat maak je zelf en jij mij gelukkig ook. Ik ben nog steeds onderweg naar jou, hoe de weg ook loopt. Ik weet alleen dat de weg met jou lekker loopt. Echt, dat gevoel van die avond in de kroeg is hetzelfde. Sterker nog sterker sinds april de 11e. Vanaf die laatste ronde zijn we jaren verder. En ik zeg nog steeds elke nacht, shh, slaap lekker. Slaap lekker, slaap lekker. Hey, is wat ik zei tegen haar, dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar, dus. Slaap lekker ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch. Hey, is wat ik zei tegen haar. Nog meer jij. Is fantastisch toch? Nog meer jij is fantastisch toch? Shh. Slaap lekker, Diggy Dex, Eva de Rovere. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland hier op NPO Radio 1. En mijn gasten zijn Eva van Pelt van de podcast Alles Gaat Goed en Bernadette Keizer van de podcast Slapeloos. Eva, welk slaapliedje zing jij voor je kind? Ik zing heel vaak het liedje van Gilmore Girls. Oh, ja, van Carole King dus eigenlijk. Hoe gaat het ook weer? If you're out on the road, oh, ja. Feeling lonely and so cold. Oh, ik ben helemaal terug bij de Gilmore Girls. Ja, ik dat ook is geweldig, ja. Ja, toch? Ja. Heb je ook een dochter? Nee, ik heb alleen een zoon, hij is 13 maanden. Ja. Oh, ja. Nee, het is echt zo'n moeder-dochter. Ja, dus ja, dat is... Nummer, toch? Ja. Wie weet, over 13 jaar. Ja. En nieuwe podcastplannen, want jouw podcast met dat format, zeg maar, van een hele grote open vraag stellen aan mensen en dan interviewen, eindigen met een lied. Ja, dat leent zich voor veel meer thema's, toch? Ben je al met een nieuwe bezig weer? Ik ben er nog niet mee bezig, nee. Ik ben nog eventjes aan het... Dit was mijn eerste podcast. Het was ook echt voor mij een experiment. En ik wilde dat helemaal soort vrij induiken en kijken wat er dan gebeurde. Nou, dit. Mm-hmm. En inderdaad, dat kan met een heleboel vragen. En ik heb ook nog een heleboel vragen. Dus de volgende, daar ga ik op broeden. Ja, mooi. Ja. En komt er ook een speciaal album uit met alle nummers die je hebt geschreven in de podcast? Ja, aan het einde van de rit breng ik ze ook los uit als EP'tje. Dus dan kunnen mensen ook de liedjes luisteren. Ja. En Bernadette, dit was ook jouw eerste podcast. Ja. Ja, want je bent normaal gesproken ben je verslaggever. Mm-hmm. En hoe beviel het om een podcast te maken? Ja, fantastisch. Ik denk al wat Eva zegt is... er zit zoveel magie in het maken van een podcast. Je kan zoveel creativiteit erin kwijt. Ja. En normaal maak ik een nieuwsitem en dan heb ik 1,5 of 2 minuten. Ja, want allemaal kort. Mand. Kort, ja. Mand, kort, sneller. En dan werk ik ook in social media, dus moet het nog korter. Oh, ja. Dit is fantastisch. Je hebt zoveel ruimte en tijd. En ik merk dat mensen ook echt de tijd nemen om naar jouw verhaal te luisteren. Dat zit, is mooi, hè? Ja, er zit ook natuurlijk een grote mate van aandacht die je vraagt aan een luisteraar. Veel anders dan met inderdaad een liedje of een kort nieuwsitem. Dus je vraagt echt ook een commitment. Maar dat daarin ontstaat dus een soort intimiteit die je in een andere vorm niet zo snel tegenkomt. En je bent in iemands huiskamer of op iemands koptelefoon. Dus ja, dat is natuurlijk dichterbij komt. En die zitten nu mensen te luisteren die niet kunnen slapen vannacht. Dat is toch... Ja. Ja. Ik hoop dat ze hierna zich en getroost en een beetje moe voelen. Ja. Niet omdat het slaapverwekkend was, hopelijk. Maar. Ja. Nee, wat je zegt, die intimiteit, die heb je echt in een podcast. Kun je die heel goed vangen. Natuurlijk ook de gesprekken met jouw vriend kun je heel mooi in deze vorm natuurlijk gieten. Ja. Dat is heel anders dan wanneer je een camera opzet. Ja, en hoe denk jij dat het is? Want jij spreekt natuurlijk heel veel podcastmakers. Wat maakt het nou dat mensen zich zo verbonden voelen, kunnen voelen met een podcast? Ja, het is natuurlijk heel intiem, zit het in je oren. Dus als iemand bijvoorbeeld een podcast luistert en in zijn eentje in de auto zit, dan zit je echt voor het gevoel naast die persoon. Of als je aan het wandelen bent in je eentje, dan wandelt die ander met je mee. Dus het is heel intiem, omdat het ook echt zo heel dichtbij in je gehoor zit, denk ik. Ja. Toch? Ja, dat denk ik ook. En zeker met die opnametechniek, met de sound design, dat je gewoon in een ruimte voelt. En, ja. Of aan de keukentafel met jou en je vriend. Dat is een moment waar je nooit bij zou kunnen zijn bij zo'n intimiteit. Inderdaad, met een camera erop of op een podium. Nee. Dat is, Nou, en dat heeft er ook mee te maken dat mensen echt heel gericht naar jou gaan luisteren. Ja. Dus je hebt natuurlijk normaal gesproken, bijvoorbeeld op Radio 1 heb je mensen die in de auto stappen, de radio staat aan, even luisteren wat erop is. Of mensen zetten de tv aan, even kijken wat erop is. Maar mensen gaan echt natuurlijk zoeken, van die kiezen echt voor jou. Ja, ja. Ja, dat, dus dat is dan veel meer open. Ja, en wat ik zelf miste in de hele slapeloze wereld, zeg maar, is iemand die eigenlijk ook nog midden in het probleem zat. Dus je hoort vaak mensen pas praten als ze het probleem hebben opgelost. Oh ja. Maar ik heb het nog steeds niet opgelost. Dat miste ik heel erg. Maar dat vond ik ook heel mooi in jouw podcast. Is dat jij eigenlijk zegt van je hoort mij zo min mogelijk. Mm-hmm. En daar ben jij dan ineens op het einde met een heel mooi liedje. Wat eigenlijk die aflevering perfect samenvat. En daar ben je dan ineens. Dus eigenlijk een soort van, hallo, ik was hier al die tijd de maker. Ja. En daardoor valt alles op zijn plek. Ja. Ja, ja, ja, dat is heel mooi. Het is tijd voor mijn eigen tip. En ik tip de podcast Het Apparaat. Ik moest al meteen lachen om de titel. Want ja, ik heb een zoontje. En toen mijn zoontje 4 was, toen vroeg ik aan hem van, wat wil je voor je verjaardag? En toen zei hij, ik wil een apparaat. En toen zei ik, wat voor apparaat wil je dan? Eentje met een knop. Dus nou ja, dat was te doen. Deze podcast heet Het Apparaat. Het is de nieuwe podcast. Ik zat er zelf al heel lang op te wachten. Want ik wist dat hij er ook al een tijdje mee bezig was. Van Frans Pollux voor NPO Luister. Is vandaag verschenen. Ik heb hem nog niet helemaal afgeluisterd. Maar ja, nog maar net uit. Kennen jullie Frans Pollux? Ja, zeker. Ja, de muzikant, hè? Een fragment uit de eerste aflevering. Stel, hè. Iemand vertelt je dat hij iets uitgevonden heeft. En dan niet zomaar iets, maar iets wat de wereld gaat veranderen. Klinkt als een reclameboodschap, toch? Maar stel, de uitvinder laat je een filmpje zien van datgene wat hij heeft uitgevonden. En het werkt. Het lijkt te werken. En als je erover nadenkt, en als het klopt wat je ziet, dan realiseer je je dat die zin, dit gaat de wereld veranderen, een understatement is. Dit gaat alles veranderen. Die uitvinding. Mijn leven, jouw leven. Hoe we werken, hoe we bewegen, hoe we wonen, hoe we kijken en luisteren, hoe we oorlog voeren, waarom we oorlog voeren, hoe we ons land inrichten, in wat voor een land we wonen. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Onze levens zouden er morgen met die uitvinding radicaal anders uitzien. Oh, en deze uitvinding is, als die werkt, geen miljoenen waard, of miljarden, of triljarden. Maar nog veel meer. Ik meen het, dit idee is letterlijk onbetaalbaar. Het is iets waar moorden voor gepleegd zouden worden. Waar macht mee gemoeid is. Disruptie en dus chaos in potentie. Het is iets waar mensen al sinds mensenheugenis naar zoeken. Iets wat nooit is gevonden. Tot dit gedachte-experiment, waarin ik je zojuist vroeg om je voor te stellen dat dit werkelijk gebeurd is. Nu het maffe. Dit is echt gebeurd. Ja, nou, de man die weet wel iets neer te zetten. Hij is wel van de cliffhangers, hè? Ja. Frans Pollitzus, muzikant, geweldige verhalenverteller. Eerder maakte hij De Laatste Dans over de zoektocht naar Uwe, een spoorloos verdwenen stamgast van Roermonds Café. Heb je die gehoord? Ja, die heb ik geluisterd. Ja? Ja. Oh, ik wil hem graag luisteren. Ja, oh, je hebt nog niet gehoord? Nee. Ik kan echt jaloers zijn soms op mensen die zeggen, heb ik nog niet gehoord. Dan ligt dat nog allemaal voor je. Ja. Wat vond jij van De Laatste Dans? Ja, prachtig. Maar het is, mijn vriend heeft een café dat ook zo'n stamkroeg is. Dus ik ben sowieso hooked aan al die figuren die daar... Dat is fantastisch, En je komt ook een beetje uit het zuiden, of niet? Ja, dat kan je horen. Ja. Ik kom uit Den Bosch. Ah, oké. Okay. Ja. En daarna maakte hij de podcast Bloody Sunday in Roermond. En dat ging over de terroristische aanslag door IRA op de markt in Roermond op 27 mei 1990. Bizarre gebeurtenis. Maar dit is dus wel iets wat jullie gaan luisteren? Zeker. Zeker, ik ben echt hooked. Ik wil niet weten hoe dit verder gaat. Want wat voor podcast luister jij, Bernadette? Ik luister heel veel actualiteitenpodcasts. Ja? Wat vind je de beste? Ja, die van NRC. NRC Vandaag. Ja, die vind ik echt heel goed. Wat maakt die goed? Wat ik daar goed aan vind, is dat het... ze hebben een manier van wel de duiding geven achter het verhaal. Meer dan je krijgt in een... Ik lees even de headlines. Mm-hmm. Maar ook het journalistieke proces vaak achter... Dat vind ik zelf natuurlijk heel interessant, achter de actualiteit. Dus ze zitten met de onderzoeker aan tafel. En ze vragen ook van, hoe heb je dat nou gedaan? En wat deed dat met jou? Soms zijn ze ook wel iets daar persoonlijk in. En dat vind ik wel mooi om dat te zien. Dat mediamakers dat ook durven zijn. Transparantie. Ja, transparantie. Ja, ja. En Eva, wat luister jij? Ja, ik heb als maker ook wel dat ik bepaalde... Bijvoorbeeld ervaring voor beginners vind ik, ben ik echt verslaafd. En heb ik allemaal gehoord. Een nieuwe cultuur. Thema's. Ja. Maar ook bijvoorbeeld echt gebeurd vind ik heel fijn. Gewoon mensen die een verhaal vertellen. Kort. Eigenlijk verder ook wel gewoon de kletskasten... waar mensen gewoon oprechte mensen in zitten die... waar niet in geknipt wordt. Ik hou van dingen die... Puur zijn. Ja, met zo'n ervaring voor beginners natuurlijk ook. Mm-hmm. Dat is gewoon 60 minuten en dit is dat ook. Dit is gewoon wat het is op dit moment. En dat vind ik mooi. Zo doe ik zelf ook het liefst een gesprek. Dus daar luister ik ook het liefst naar. Ja. En welke babbelpodcast luister je dan? Ik ken iemand die. Oh ja, ja. Over moederschap ook. Ja, dat is ooit begonnen over ouderschap. Maar dat is inmiddels een bijzaak geworden. Dus Maar dat zijn ook mensen die... Het is gewoon fijn om te luisteren naar andere mensen die ook prutsen. En die daar die daar intelligent of grappig over kunnen praten. En dat je ook... dat het niet opgezet is als iets wat je van A tot Z moet volgen. Als je iemand bent die veel denkt, is het ook fijn om soms eventjes afvast te doen. Ja, lekker hè? Ja. Een podcast luisteren voordat je gaat slapen. Goed idee of slecht idee, Bernadette? Nou, als je worstelt met slaap, durft hier bijna niet te zeggen, maar het is niet zo'n goed idee. Nee, gewoon niet hoe doen. Minder prikkels, hoe beter. Ja. Behalve van die slaapverhaaltjes. Op Spotify staan er 1 miljoen. Die zijn vaak wel goed. Maar echt, hoe minder prikkels, hoe beter. Doe gewoon je ogen dicht. En tel even tot 10. Is ook een goede podcast af en toe. Ja. Dankjewel, Bernadette Keizer van de podcast Slapeloos. En Eva van Pelt van de podcast Alles Gaat Goed. Fijn dat jullie mijn gasten waren. Luister deze podcast. En alles weer hele leuke, goede podcast. En mijn eigen luistertip is Het Apparaat. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En volg me op Instagram, @MishaBlok. Laat me weten wat je ervan vond. Slaap lekker. NPO.